Papak teh ayeuna keur beger deui resep ka Nyi Mojang nu umur welasan taun. Papak teh ayeuna keur ngileur deui mun aya nu daekeun papap parek kawin deui. Cinga saha Jamina anu kersa tak papap papap ma muarek nampi asal saratna nu geulis asal saratna nu geulis papap teh ayeuna keur beger deui resep ka Nyi Mojang umur belasan tahun. Papap teh ayeuna keur ngileur deui mun aya nu daekeun papap arek kawin deui. Cinga saha Jamina anu kersa papap papap mah moal kenampi asal saratna nu geuris asal saratna nu geuris. Papap teh ayeuna keur beger deui resep ka Nyi Mojang umur belasan tahun. Papap teh ayeuna keur ngileur deui mun aya nu daekeun papap arek kawin deui. Cinga saha Jamina anu kersa ka papap papap mah moal nampi asal saratna nu geulis asal saratna nu geulis. Papap teh ayeuna keur beger deui resep ka Nyi Mojang nu umur belasan tahun. Papap teh ayeuna keur ngileur deui mun aya nu daekeun papap arek kawin deui. Cinga saha Jamina anu kersa papap papap mah moal kenampi asal saratna nu geulis asal saratna nu geulis.